Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, birazcık geç girdik kusura bakma ama çok yoğun bir haber bombardımanı vardı, tahmin edeceğin gibi an be an izlemeye çalıştık ve yansıtmaya da çalıştık. Ne oldu, önemli gelişmeler var mı? Bu işte polis baskınıyla anayasanın da çiğnenerek bu inanılmaz şeyler oluyor ve cılız tepkiler. TÜSİAD'ınkini de mesela çok zayıf bulduğumu itiraf etmeliyim yani. Sindirme operasyonları demek ki başarılı oluyor. Evet, yani TÜSİAD korku ülkesi haline yavaş yavaş geliyoruz, belki de geldik bile. Ama bir yandan da ciddi bir dayanışma ve mücadele de var. Yani ilginç bir şey var. Yani TÜSİAD'ın 48 saat sonra yalnız kayyuma devir gibi bir yargısal işlemin yerindeliği ve orantılı olmasından şüphe duyulması iş ve yatırım ortamına büyük zarar verir demesi. İş ve yatırım ortamıyla değil, biraz da demokrasiyle ilgilenseler, demokratik ortamla çok iyi olacak yani. Evet. Bu tabii zamanlaması da çok ilginç. Yani neyi göstermeye çalışıyorlar bu seçmene? Herhalde korkutarak oy almaya mı çalışıyorlar? Ben de doğrusu anlamadım. Yani bunu daha sonra herhalde bugünün televizyonun yapacağı yayınlarla büyük oy değişimleri son 3 günde olacak bir şey değildi. Valla kestirmek zor tabii. Avrupa'nın, Amerika'nın da tepkileri bana sorarsan çok zayıf. Çok zayıf tabii. Neyse, ama bunları fazla konuşursak da bu sefer şey oluyoruz değil mi? Vatan aynı oluyor. Evet ama ne dedi? Murkat mı? Mutkat mı? Ne, bir dışarının küresi oluyormuşuz. Mankurt. Mankurt. Mankurt. Evet. Yayın yaptık Mankurt. Çok detaylı bilgiler verdik biz Mankurtlukla alakalı. Deve derisinin nasıl geçirilip de saçların ters uzamasıyla beyne hatta doğru. Devenin nasıl kesildiğini bile anlattık. Evet. Ben kaçırmışım. Evet, yani burada çok ciddi bir şey de var. Mesela başbakanın çok çok gecikmiş olarak yaptığı açıklamada hukuki süreç var, onun için bir şey söylenemez diyor. Tabii. Ama hemen arkasından da Cumhurbaşkanı hukuki süreci filan hiç dinlemeksizin bunun bir başının dışarı kaçtığı İpek Holding'in adını da vermeksizin ve dolayısıyla mahkeme kararının gayet yerinde olduğunu falan diye yorumlaması da Davutoğlu'nu da bir hayli ters köşeye yatırmasıyla evet, ayrı yeni bir şey. Değil tabii. Evet. Yeni değil. Mahkemeler de harika mahkemeler. Onun için evet. Tabii hiçbir şey söyleyemezsin. Bekleyeceksin sonucu. Ama çok ilginç bir şekilde değil mi? İşte iddia ne? İşte efendim kara para varmış. Bu şeye destek oluyormuş terör örgütüne, terör örgütü dediği Gülen cemaati, ama altın işleri falan da var malum şirketin, herhalde oralardan iddialar döndü. Kayyum gider gitmez ilk işi şeye damlamak oluyor değil mi, televizyona. Yayını durduruyor. Yani çok çok ilginç tabii, kara parayla mücadele yöntemi açısından. Evet ve yani gazetecilerin şeyi de ciddi bir direniş de gösteriyorlar masasında. Gösteriyorlar televizyon. Evet, bu şey de ilginç oldu tabii. Hani artık bu sağ sol meşhur işte Nazizm dönemindeki hikayeden ders alınmış gibi duruyor değil mi? Önce şeyleri içeri attılar. Komünistleri, evet. Sonra Yahudileri, sonra sendikacıları. Bana nasıl olsa sıra gelmez derken işte değil mi? Hristiyan, Katolik, rahip, pastor, Niemöller, evet. Niemöller, rahip, protestan, evet, rahip. Evet. Rahip, protestan, rahip. Martin Niemöller. Sonra sıra bize de geldi diyor. Bu tabii çok önemli, demokrasi herkes için, özgürlükler herkes için gerekiyor. İşte bunu da belli bir bedel ödeyerek öğreniyoruz. Evet, bu kayyumların da doğrudan doğruya Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın olmanın ötesinde parti mensupları var aralarında kayyum üyelerinin. Bu çok acayip. Bir tanesi de Kemal Yıldırmış mesela. Nedeni asla belirlenemeyen elektrik kesintisi sonrasında görevinden istifa etmişti. 3 Nisan 2015'te hala o elektrik kesintisinin neden olduğunu bilmiyoruz. Yani inanılır gibi değil ama şeyi şaşırtıcı taraf da şu, yani iyi kötü tarafsız seçmenler yok mu bu memlekette? Tamam, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veriyor olabilir şu veya bu nedenle, ama böyle hani şeyden bağımlı duygusallıkla, işte ne bileyim ben, çıkarla, şunla bununla bağımlı olmayan AKP seçmeni bu kadar açık şey karşısında, özgürlüğe, hukuka saldırı karşısında ne tepki göstermiyor? Ben de buna şaşıyorum. Evet. Yani kalmadı mı da, ya da tepki gösterenler gösterdi, 7 Haziran'da bu konu kapandı. Öyle mi yani? Şimdi pazar günü akşamı bütün bu gelişmelerin de bir etkisi olmayacak mı? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarının düştüğünü görmeyecek miyiz? Görebiliriz aslında, çünkü yani Türkiye'de bütün darbelerden sonra gene mesela halkın kendi menfaatleri doğrultusunda seçimlerde oy verdiğini gösteren epey de olay ve hatta 27 Mayıs 1960 darbesinden önce eğer darbe olmasaydı seçimlerde de bayağı ciddi araştırmalar çıktı bu konuda. Yani şey kaybedecekmiş. Demokratların partisi. Vallahi bu tabii tarihi geri çevirmek zor ama bunu ben de hep düşündüm. Yani çünkü kötü gidiyordu ekonomi. 1958'de bir kere hem enflasyon yüksekti, döviz darboğazı vardı, kara borsa gelişmişti. Büyüme düşmüştü. Ondan sonra ve 1958 Ağustos'unda Demokrat Parti iktidarı IMF ile ilk standby anlaşmasını yapmak zorunda kaldı. Ve zaten 57 seçimlerini öne almıştı. Erken seçim yapmıştı. Durumun kötü gittiğini gördüğü için ve oylarında da bir düşüş olmuştu hakikaten. Evet. Bir dahaki seçim ya 1961 yılında olacaktı. 61 yılında da kaybedebileceğine dair kuvvetli şey var. O zaman Türkiye'nin mahpus şeyi de kaderi de büyük ölçüde, yani siyasi tarihi de herhalde değişecekti çok. Evet, yani burada da şimdi önce iyi giden hem ekonomik bakımdan hem uluslararası ilişkiler hem de reformlar, Avrupa Birliği vesaire açısından iyi giden bir iktidardan sonra işler tersine dönünce de işte 9 puanlık bir hatırı sayılır bir ceza verdi seçmende AKP'ye ve bu, yani bir günden dün, yani yarına olmuyor tabii bu değişiklikler ama bence düşme trendi devam edecektir yani. Bu tabii çok önemli bir gelişme olur. Umarım öngörün doğrulanır pazar akşamı. Tabii anketler şeyi de gösteriyorlar büyük ölçüde. Yani tekrardan tek parti iktidarı, koalisyon çıkacak tekrardan. Bir tek parti iktidarı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çoğunluğu pek olası değil. Ama sıfırda değil tabii bu ihtimal. Ama bir de koalisyon, yani kimse tek başına çoğunluğu kazanamayıp da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarında bir miktar daha gerileme olursa umarım bu koalisyon kurulmasını da kolaylaştırır. Çünkü koalisyonun yolu sarayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sırtından atılmasına bağlı sonuçta. Aksi takdirde nasıl olacak? Mümkün değil. O bakımdan belki böyle bir gelişme, ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi içinde belki yeni bir lider vesaire, işte Gül çok tartışıldı. Ben çok umutlu değilim ama Beşinci parti meselesi, yani bütün bunlar gündeme gelebilir ve biraz soluk alabiliriz. Ama tabii esas kritik nokta anayasaya odaklanmış, parlamenter rejimi esas alan demokratik bir anayasaya odaklanmış bir koalisyon kurulması. Burada bunun da şansına kadar doğrusu onu da kestiremiyorum. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl bir dönüşüm geçirecek, nasıl bir devrim yaşayacak da içeride bunlar olacak, onu da doğrusu kestirmek zor. Evet, yani Metin Münir ilginç bir yazı yazmış T24'te, gördün mü bilmiyorum. Yani AKP düşüşte olan bir partidir. Kararsızların büyük bir bölümü önceki seçimlerde AKP'ye oy verenlerden meydana geliyor. Bunların çoğu AKP'ye dönmeyecek. PKK terörünü uyandırdı ve Türkiye'yi savaşa sokma iştahına sahip olduğu için Erdoğan'a sırtını dönecek diye öngörmüş. MHP için de düşüşte diyor. Tutumu çağ dışı, lideri yaşlı ve kuru bir dal gibi sert diyor. HDP'nin oyu artar mı bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ise oyunu en çok artırmış parti olacak diyor. İkinci... Tamam, ben buna yani MHP ile ilgili, HDP ve CHP ile ilgili söylediklerine katılıyorum. Benim de tahminim bu yönde, ama sorun şu ki büyük bir seçmen şeylerinde, eğilimlerinde dramatik değişiklikler beklemiyoruz. Evet, zaten evet, beklemiyoruz. Böyle bir şey de neden 3 ayda olsun yani? Evet, mümkün değil. Değil, bence de. Fakat Seyfettin... Ama işte bu da, bunun sonucu da şu: Adalet ve Kalkınma Partisi gene birinci parti çıkacak. Evet, ikinci öngörüsü de Metin Münir'in, oy oranları ne olursa olsun AKP ile Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon yapmayacaktır diyor Adalet ve Kalkınma Partisi ile. Bana göre de tek şey evet, şansımız bu. Ama şundan diyor. Ne olacağını söylüyor Metin Münir. Yani doğru, yapmayacaktır. Yani ben de yok, yapacaktır diyecek halde değilim. Yani şundan dolayı yapmayacak diyor. Birçok konuda amaçları AKP'ninkine ters, CHP'nin. Yani dış işleri, eğitim, iç işleri, adalet, maliye, bayındırlık gibi bakanlıkları ve diyaneti Cumhuriyet Halk Partisi'ne devretmesi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin söz konusu olamaz. Çünkü bunlar rant yaratan, keyfi para harcanmasını mümkün kılan, şeffaflık projektörünü söndüren, yolsuzluk araştırmalarını da AKP'lilerden uzak tutan filan diyor. Dindar nesillerin kuluçkası olan kuruluşlardır. Yani şey diyor, bu iki öngörümde de yanılabilirim ama bir tahminim daha var ki maalesef tutmaması mümkün değil. Erdoğan ve susarak onun icraatına ortak olan Gül, Arınç, Babacan ve diğerleri Türkiye'yi o kadar hırpaladı ki seçimin sonucu ne olursa olsun istikrarlı bir hükümet kurmak mümkün olmayacak diyor. Ve şöyle bitirmiş: emanet aldığı ülkeyi yönetemez hale getirmek Erdoğan'ın Türkiye'ye yaptığı kötülüklerin en büyüğüdür diyor. Evet, bu konuda ben de katılıyorum. Hakikaten bir hükümet kurulsa bile ne kadar istikrarlı olabileceği kuşkulu, ama bu söyledikleri CHP ile yapılacak, AKP'nin yapacağı bir koalisyonla ilgili söylediği, daha doğrusu onun CHP açısı, AKP açısından neden olamayacağına dair argümanları MHP için de geçerli olabilir. Bakımdan yani şeyi mi ima ediyor bilmiyorum. Metin Münir MHP ile olma ihtimali daha yüksek mi diyor bilemiyorum. Yok, ondan bahsetmiyorum. Yani birinci parti Adalet ve Kalkınma Partisi çıktı, andan itibaren zaten onunla bir koalisyon söz konusu. Daha doğrusu onun işte bir ortak bulması söz konusu. Bu da zaten HDP olamayacağına göre CHP ya da MHP olacak. CHP ile biliyoruz çok ciddi görüş ayrılıkları var. Yani mesela bu bakanlık paylaşımına gelinceye kadar şey var, dış politika var. Ayrıca sarayın, Cumhurbaşkanı'nın hükümet işlerine karışmama koşulu var. Bunun için Adalet ve Kalkınma Partisi'nde küçük çaplı bir devrim lazım yani böyle bir koalisyon olabilmesi için. Ama bu koşullar MHP için de var bildiğim kadarıyla. Bahçeli dört koşul dediği, onların içinde çok zaten bir kısmı tamamen şeyle ilgili. Hatta Çankaya'ya taşınma şeyi bile vardı. sarayda başbakanlığa verilsin diye. Şimdi bunlardan biz vazgeçmedik, bu koşullarımız bakidir deyip duruyor. Yolsuzluk 17-25 Aralık'la ilgili hiçbir şey, işte bunları görmezden de gelirize dair bir ima yok. MHP'de de. Dolayısıyla nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Bence Adalet ve Kalkınma Partisi bunu çok fazla düşünmüyor ve sanıyorum izlenimine kapıldılar. Ne kadar haklılar göreceğiz. Tek başımıza, az bir farkla da olsa tek başımıza iktidara geleceğiz. Dolayısıyla bunlara, koalisyon zorluklarına kafa yormaya gerek yok diye düşünüyorlar, bana öyle geliyor. Yani biraz rahat da görüyorum yani. Gerçi 7 Haziran öncesinde de öyle bir rahatlık içindeydiler. Çok fena şey ettiler, şok geçirdiler, travma yaşadılar 7 Haziran akşamı. Hayır, tekrardan aynı iyimserlik içindeler gibi mi geliyor? Ama bir de başka bir bazı faktörler var. Yani rasyonel olarak artık değerlendirilebilir mi bilmiyorum. Özellikle dün yaşananları biz dakika be dakika yansıtmaya çalıştık. Hatta yayının kesildiği anı, polisiye tedbirlerle yayının kablolarının çıkarıldığı anı filan da verdik. Yani bütün bunların artık rasyonel bir şeyle izah edilmesi mümkün değil. Yani çizgi romandan alıntılarla, oyunla, bir bilgisayar oyunuyla, Şirinler Köyü'yle karıştırmışlar. Ama mahkeme kararında yani Smurf'le bugün Nazlı Ilıcak'ta yazıyor. Yani durum biraz rasyonelin dışına çıkmış durumda. O yüzden de belki Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de şey olabilir. Bir bölünme ve bir kesimin seçim sonuçlarından sonra, alınmasından sonra bir kesimin ayrılması ve başka arayışlara girmesi de söz konusu olabilir diye düşünüyorum ben. Vallahi tabii yeterince bilemiyorum, senin içeriden bilgilerin belki benden daha iyidir ama ben böyle bir gelişmeyi en azından kısa dönemde de pek mümkün görmüyorum. Yani burada gene dönüp dolaşıp Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hali hazırdaki yönetiminin şey değiştirmesi, adeta paradigma değiştirmesi. Bu da pek mümkün değil. Yani Davutoğlu'nun gönlünden geçiyor olsa bile böyle bir şey, paradigma değişikliği, orada o kadar çok saray yanlısı yöneticiler kondu ki diğerleri de dışlandı. Bu pek mümkün değil ama o zaman da ne olacak? Yani değil mi, gene şey üstünde duralım, esas senaryo üstünde, tek başına gelemedi iktidara. Ne yapacak? Gene aynı şeyi mi yaşayacağız 7 Haziran'dan sonra? Ben seçmende de bir ciddi vatandaşta bıkkınlık olduğu kanaatindeyim. Bir an önce hükümet kurun diyor. Ben de öyle ve Mehmet Ali Şahin de öyle bir açıklama yaptı. Yaptı. Yeni bir seçim. Çok doğru, iyi yaptın hatırlatmakla. Peki yani sonuç ne? Tehdit etti. Allah beni aşıyor. Bu çeşitli koalisyon senaryoları beni aşmaya başladı. Yani başka çare de yok. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir bölünme olursa mesela, o zaman farklı şeyler düşünülebilir. Haklısın ama o bölünmede işte nasıl olacak? Belki de ne bileyim ben, acaba MHP mi nispeten bir tavize yanaşacak ya da Cumhuriyet Halk Partisi mi yanaşacak? Yani tavizden kasıt de şu, tamam saraya dokunmayalım işte ama o da çok karışmasın, bir hükümet kuralım, öyle mi diyecekler? Bir de Cumhuriyet Halk Partisi işte 4 yıllık hükümet isteriz diyor. Ekonomi konusunda da tabii ciddi görüş ayrılıkları çıkacak ama orada nispeten uzlaşma bana göre daha kolay olur. Ama öbür taraftan dış politika değil mi, 180 derece biz zıttını uygulamak istiyoruz diyecek. Evet, büyük herhalde bir büyük Dışişleri bir Bakanlığı'nda isteyecek, çünkü bu Orta Doğu politikası Türkiye'yi her bakımdan çok olumsuz etkilemeye başladı. Sen bu iddiayla bir hükümete giriyorsan, onu Davutoğlu bizzat bu politikanın mimarı nasıl kabul edecek ama yani hakikaten çok sayıda belirsizlik var. Evet, tabii, ama ülkenin yönetilemez hale geldiğine şüphe yok. Yani sadece evet. Bu dünkü bugün baskını bile bugün TV baskını bile yeterli olabilir. Kanal Türk ve bugün baskını. Çünkü bu hiçbir hukuki bütün söylenenlere rağmen herhangi bir hukuki temele dayanmadı. Hatta Zaman Gazetesi'nin bugün birinci sayfadan yazdığı gibi anayasayı da tamamen anayasal suç niteliğinde oluyor. Yani kanuna uygun şekilde kurulmuş basın evi ve eklentileriyle basın araçları suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsaade edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz diyor ki bu tamamen çiğnenmiş durumda 30. maddesi anayasanın. İyi de bunun hesabını soracak yargı yok ortada. Evet, belki halk soracak işte. Ahmet Altan çok ilginç bir yazı yazmış. Belki o hesabı muhakkak soracağız diyor. Belki yarın biraz okuma imkanı olur. Sen de bir görmediysen bir bakarsan. Haberdar sitesinde ilginç bir yazı. Haberdar sitesi. Evet, haberdar.com. İyi de işte bunlar tabii tekrarlanıyor. İnşallah böyle olur diyoruz ama nasıl olacağını da hani somut olarak hangi gelişmeler buna yol açacak tabii sonuçta bir iktidar meselesi bunları dahi bilmiyoruz. Evet. Kestiremiyoruz daha doğrusu tabii ki bilmiyoruz da kestiremiyoruz da aynı zamanda şimdi ilk şey pazar akşamı eğer beklendiği gibi işte bir koalisyon çıkarsa meclis başkanı ilk adım. Şimdi mesela bu çok önemli. Çünkü meclis çalışmaya başlayabilseydi belki bunları yapmaya cesaret edemeyeceklerdi. Evet. Şimdi orada dolayısıyla başkan çok önemli. Ne olacak gene bu MHP biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyine oy vermeyiz çünkü HDP'de oy verecek mi diyecek. Ne olacak? Hadi gene Ekmelettin'i çıkarttı. Diyelim ki bu sefer CHP dedi ki ya bu bizim zaten Cumhurbaşkanı adayımızdı. Neden olmasın? Başka çare de yok. Alternatif de yok. Bu MHP'ye laf anlatılmıyor. Hadi Ekmelettin Bey'i destekleyelim. HDP'de ya başka hakikaten bir Adalet ve Kalkınma Partisi meclis başkanı olacağını Ekmelettin Bey'e ben de oy vereyim dese ne yapacak MHP geri mi çekecek Ekberettin Bey'i? Evet, HDP'de oy veriyor diye falan yani hakikaten irrasyonelite sadece paniğe kapılmış bir iktidar tarafında değil. Aman yarabbim yani Milliyetçi evet. Hareket Partisi'nde de demokrasi var. Cephesini oluşturmakta da tabii Halk Partisi de biraz lagar davrandı diyebiliriz ama bu sefer belki farklı olabilir. Peki süreyi de doldurdum. Büyük bir belirsizlik. Yapma ya ekonomiye giremeden. Bu arada yani tek cümleyle Temmuz'da çok kötü gelmişti göstergeler. Ağustos'ta düzeldi ne olduysa tabii bu biraz da dışarıya bağlı. Fed'in kararları vesaire. İçerideki şeyleri biz de abartıyor muyuz? Nedir kendi özgü Türkiye ekonomisinin bir dinamikleri var galiba ve dışarıdan çok etkileniyor. Dışarıda işler kötü gidiyorsa kötü gidiyor. Neyse bunu cümleyle ben noktalayayım da ekonomiyi de biraz değmiş olalım. Evet ekonomiyi. Seçimden sonra görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ben görüşmek teşekkür üzere. Ederim. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.